عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 101 سے لے کے آیت نمبر 106 تک پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. فرمایا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو. اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس آیہ مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم سفر کرو، تمہیں کافروں کا خوف ہو، تو تم نماز قصر پڑھ سکتے ہو. آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سفر میں کافروں کی طرف سے اذیٰ کا خوف ہو تو ہی قصر کرنی ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، چاہے وہ سفر فی سبیل اللہ ہو یا کوئی اور سفر ہو. حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے کچھ خوف ہو تو پھر تم نماز قصر کر سکتے ہو. تو اب اگر ہم سفر کرتے ہیں تو کیا قصر کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا. میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک احسان اور صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اس کا احسان قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ شروع میں حضر اور سفر دونوں حالتوں میں نماز دو دو رکعت فرض کی گئی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی لیکن حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی. اگر ہم سفر میں ہوں تو سفر میں فجر کی 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، ویسے بھی 2 ہیں، ظہر کی 4 نہیں بلکہ 2 پڑھی جائیں گی، عصر کی بھی 4 نہیں بلکہ 2 پڑھی جائیں گی، عشاء کی بھی 4 نہیں بلکہ 2 پڑھی جائیں گی، اور نماز مغرب جو ہے یہ 3 رکعات ہی پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی دو دو رکعتیں ہی ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ جو راوی حضرت انس سے یہ روایت بیان کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دیر قیام کیا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے مکہ میں 10 دن قیام کیا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس آیہ مبارکہ میں صلاۃ الخوف کی اجازت ہے، صلاۃ الخوف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کا مطلب ہے خوف کی نماز، یہ تب پڑھی جائے گی جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، جنگ تیار ہو یا جنگ ہو رہی ہو، اور مسلمانوں کے لیے ایک لمحے کی غفلت بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک بن سکتی ہو، تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی مختلف صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصے کو آپ نماز پڑھائیں اور ایک حصہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے پیچھے کھڑا رہے اور وہ اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رکھیں، پھر دوسرا حصہ آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہن لیں، اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ترمذی کتاب تفسیر القرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نجد کی طرف جنگ کی، ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر رہی، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے ان کے ساتھ رکوع کیا اور دو سجدے کیے، یعنی ایک رکعت پڑھی، پھر یہ لوگ ان لوگوں کی جگہ پر چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور وہ لوگ نماز کے لیے آگے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رکوع کیا اور دو سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے رکوع کیا اور دو سجدے کیے، یعنی ان کی ایک ایک رکعت رہ گئی تھی، انہوں نے وہ ایک ایک رکعت خود پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نماز خوف میں امام قبلے کی طرف کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی، اس عرصہ میں مسلمانوں کی دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی، انہی کی طرف منہ کیے ہوئے، امام اپنے ساتھ والی جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز پڑھائے گا، یہ جماعت بعد میں کھڑی ہو جائے گی، یہ اپنے لیے اپنی جگہ ایک رکوع اور دو سجدے کرے گی، یعنی دوسری رکعت یہ خود ہی پڑھیں گے، پھر یہ اس جگہ جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی، اور دوسری جماعت اس جگہ نماز کے لیے آ جائے گی اور امام اس جماعت کو بھی ایک رکعت پڑھائے گا، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جائیں گی اور دوسری جماعت ایک رکوع اور دو سجدے خود کرے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دو رکعتیں پڑھائیں، پھر یہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو بھی دو رکعتیں پڑھائیں، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور باقی سب لوگوں کی 2 2 رکعتیں ہوئیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی، آپ نے ہم کو دو صفوں میں کھڑا کیا، ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی اور دوسری ان کے پیچھے تھی، دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ سجدے کے لیے جھکے اور جو صف آپ کے قریب تھی وہ بھی جھکی اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑی رہی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کر لیے تو جو صف آپ کے قریب تھی وہ کھڑی ہو گئی اور پچھلی صف سجدے کے لیے جھک گئی، پھر وہ لوگ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر پچھلی صف آگے آ گئی اور اگلی صف پیچھے چلی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، ہم سب نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ جھکے اور جو صف آپ کے قریب تھی وہ بھی سجدے کے لیے جھکی، یعنی اس نے سجدہ کیا جو پہلے پیچھے تھی۔ دوسری صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلی صف نے سجدے کر لیے تو پچھلی صف سجدے کے لیے جھک گئی، انہوں نے سجدے کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم سب نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین میں موجود ہے۔ یہ تمام صورتیں ہیں جب جماعت ممکن ہو، یہ جو اوپر میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں نا، یہ تمام صورتیں اس وقت ہوں گی جب جماعت کروانا ممکن ہو، لیکن اگر جماعت بھی ممکن نہ ہو تو اکیلا اکیلا انسان نماز پڑھ لے، چاہے سوار ہو کے پڑھ لے یا اشارے سے پڑھ لے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم پیدل بھی پڑھ لو نماز اور سوار ہو کر بھی، اور اگر پھر بھی ٹائم نہ ملے، وقت نہ ملے، اتنی افراتفری کا عالم ہے، تو پھر نماز قضا کر لی جائے، بعد میں اس کی قضائی دی جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تستر قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا، جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی تو نماز پڑھ ہی نہ سکے ہم، پھر دن بلند ہونے کے بعد ہم نے وہ نماز سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب صلاۃ الخوف میں موجود ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں نماز خوف کے متعلق بتایا، اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اکیلے پڑھ لو، اشارے کے ساتھ ہی پڑھ لو، اگر اکیلے نہیں پڑھ سکتے جس حالت میں ہو اسی حالت میں پڑھ لو، پیدل پڑھ لو، سوار پڑھ لو، پڑھو صحیح، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میں نے کہا نا کہ نماز خوف ادا کر لو، کہ جیسے عام روٹین میں تم نماز پڑھتے ہو وہ نماز نہ پڑھو بلکہ صلاۃ الخوف ادا کرو، یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو کافر ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ تم اپنے سامان سے، اپنے مال و متاع سے تم غافل ہو جاؤ اور وہ تم پہ حملہ کر لیں۔ میں نے تمہیں کہا کہ تم نماز بھی پڑھو لیکن اپنے اسلحہ، اپنے ہتھیار بھی تیار رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، نماز خوف ادا کر لی، اس کے بعد تمہیں چھٹی نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ایسی دعائیں مروی ہیں جن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد یہ والے اذکار کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ نماز خوف کے بعد بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اپنے پہلو کے بل بھی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، فأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر نماز کو اس کے اول وقت میں، نماز کو اس کے وقت میں پڑھو. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ہمت نہ ہارو، میدان جہاد میں نکل کھڑے ہو جاؤ، قوم کا پیچھا کرتے رہو، ہمت نہ ہارو. اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اگر تمہیں پریشانیاں آئی ہیں، اگر تمہیں زخم لگے ہیں، تم زخمی ہو گئے ہو، تو کیا ہوا؟ وہ جو قوم ہے، جو کافروں کی قوم ہے، انہیں بھی تکالیف پہنچی ہیں، انہیں بھی زخم پہنچے ہیں، ان کے بھی قتل ہوئے ہیں. وترجون من اللہ ما لا يرجون، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، انہیں تو اس چیز کی امید ہی نہیں جسے تم جس چیز کی تمہیں امید ہے. تم جانتے ہو، تمہارا یقین ہے کہ اگر ہم جہاد کے لیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ اجر و ثواب دیں گے. تمہیں تو یہ سب پتا ہے، تمہیں اللہ سے بڑی بڑی امیدیں ہیں، جنت کی امید ہے، جہنم سے بچنے کی امید ہے، لیکن یہ کافر لوگ، انہیں تو کسی چیز کی امید ہی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں اور تم ہو کے لڑتے ہی نہیں. ہمت نہ ہارو، لڑتے رہو. آئیے اب انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، ضَرَبْتُمْ، تم سفر کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، جُنَاحٌ، کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم قصر کرو، من الصلاتی، نماز، ان خفتم، اگر تم ڈرو، ان یفتنکم الذین، اس بات سے کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر، کانو ہیں، لکم، تمہارے، عدوون، دشمن، مبینن، ظاہر. وَإِذَا، اور جب، کنتا، ہو آپ، فیہم، ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا، کھڑے ہی نہیں ہونا، بلکہ وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، اسلحاتہم، اپنے ہتھیار، نماز پڑھنی ہے، ہتھیار ڈال کے پڑھنی ہے. فَإِذَا، پھر جب، سَجَدُوا، وہ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا، تو ہو جائیں وہ، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے. ایک جماعت آگے کھڑی ہے، ایک جماعت پیچھے تھی، آگے والی جماعت نے سجدہ کر لیا، اب ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہو جائیں. ولتاتی، اور چاہیے کہ آئے، طائفتن، جماعت اخرى، دوسری، لم يصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، بس چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، ماں کا، آپ کے ساتھ، پھر ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. ولیأخذوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، حذرہم، اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے بچاؤ کا سامان بھی پکڑے رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار بھی. یعنی دو گروہ بن گئے، ایک جماعت پیچھے کھڑی رہے، ایک جماعت آگے آئے. وہ جو آگے والی جماعت ہے وہ ایک رکعت مکمل کر کے پیچھے چلی جائے، اور پیچھے والی جو جماعت ہے وہ آگے آ جائے اور وہ ایک رکعت پڑھے. اس کا طریقہ کار پہلے میں تفسیر میں بتا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے طریقے ثابت ہیں. تو اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جائیں گی اور جو مقتدی ہیں ان کی ایک ایک رکعت ہوگی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ جو میں نے تمہیں حکم دیا نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے اسلحے اپنے پاس رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو، یہ کس لیے ہے؟ ودا، چاہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا، کہ لو تغفلونا، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحاتکم، اپنے اسلحے سے، و امتعاتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلونا، تو وہ ٹوٹ پڑیں، یمیلون، حملہ کر دیں، فیمیلون، تو وہ ٹوٹ پڑیں، حملہ کر دیں، علیکم، تم پر، میلتن، ٹوٹ پڑنا، واحدتن، یک بارگی، اچانک حملہ کر دیں تم پہ، ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر ان کان بکم اگر ہو تمہیں ادن کوئی تکلیف ممطرن بارش کی وجہ سے او کنتم یا تم ہو مرزا بیمار انتظاؤ یہ کہ تم رکھ دو اسلحتکم اپنے ہتھیار واخدو اور تم پکڑے رکھو حیزرکم اپنا بچاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بارش وغیرہ ہو یا تم بیمار ہو کہ نماز نہیں ہی پڑھ سکتے اسلحہ ڈال کے پھر اپنے ہتھیار تو رکھ دو لیکن اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو اپنا بچاؤ ضرور تم نے کرنا ہے. ان اللہ بے شک اللہ اعدہ اللہ نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کن رسوا کر دینے والا. فَإِذَا پھر جب قَزَيْتُمْ تم پوری کر لو الصلاتہ نماز فَذْكُرُ اللہ تم یاد کرو اللہ کو قیامن کھڑے ہو کر وَقُعُودًا اور بیٹھ کر وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا پھر جب اطمئننتم تم بے خوف ہو جاؤ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ تو تم قائم کرو نماز اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز کانت ہے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر کتاباً فرض موقوتا مقررہ وقتوں میں. پھر نماز ٹائم پہ پڑھو صحیح طریقے سے پڑھو. وَلَا تَحِنُو اور نہ تم ہمت ہارو فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ قوم کی تلاش میں یعنی دشمن قوم کی تلاش میں تم ہمت نہ ہار جاؤ. ان تکونو اگر ہو تم تعلمونا دکھ اٹھاتے فانہم تو بے شک وہ بھی یعلمونا دکھ اٹھاتے ہیں کما تعلمون جیسا کہ تم دکھ اٹھاتے ہو انہیں بھی تمہاری اتنا تکالیف پہنچتی ہیں لیکن وترجونا تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے مالا یرجون جس کی نہیں وہ امید رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَلِيمًا خوب جاننے والا حَكِيمًا بڑا حکمت والا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.